राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 6 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम। हमारे भगवान पिता भी है, गुरु भी है, शासक भी है, दराजा भी है, नेता भी है, सब तरह से है। सभी तरह से एक नंबर के हैं। पिता देखो तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, गुरु देखो तो सबसे श्रेष्ठ, शासक देव सबसे श्रेष्ठ, नेता देव सबसे श्रेष्ठ, सब तरह से भगवान है। तो भगवान हमारे हैं, ये बात हरेक भाई बहन को याद करनी चाहिए। हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा गए हैं। आगे अनेक तरह के हो गए हैं, जैसे एक दर्शन में आया ना, भगवान ने पहले एक ही उपदेश दिया, वो अनेक पात्रों में अधिक होने से उनके कई भेद हो गए, एकादश स्कंद में विवेचन किया है। ऐसे भगवान के प्रति उपदेश दिया तो भगवान ने उपदेश दिया, वो अनेक तरह का हो गया, प्रजा जो बढ़ती गई, जो वे प्रचार करते गए, उनकी दृष्टि में जैसे जैसे विचार आया वैसे हो गए। तो भगवान सब तरह से हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, और भगवान है इस वास्ते भी हमारे हैं। ये ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, ये रामायण में और गीता में ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सी प्रकृति तारी कर सती। भूल ये हुई है कि हम संसार को अपना मानने लग गए और भगवान ने अपना उसको भूल गए। मानो भगवान की भूल ज्यादा हुई, संसार को अपना ज्यादा माना। भगवान हमारे हैं कि नहीं है, बिल्कुल भूल गए। उन्हें भी भगवान को दूसरा माना, इनको अपना माना, तो दोनों बरोबर माने, नहीं संसार कुछ माना, सब कुछ भगवान है कि नहीं है बोलते हैं। बहुत ज्यादा गड़बड़ी करी है, मूल भूल है, मूल भूल। तो मूल में ये याद रखना कि हम भगवान के हैं, कम से कम याद कर ले कि हम परमात्मा के हैं। अच्युत स्मृति मात्र है ना, याद मात्र से ही, कैसे स्मरण मात्र है ना, जन्म संसार बंधना पे मुच्छ दे। जिनके याद मात्र करने से संसार ये जन्म मनुष्य रहित हो जाए, उसको ये याद कर लेगा भगवान के हैं। हमारे पीढ़ियां गई पड़ गई, परंतु है आदि में परमात्मा के। सब जितने जीव छोटे बड़े अनंत जीव, अनंत अनंत अनंत 84 लाख योनि है, उनमें एक एक में कितने कितने जीव है, जो कोई अंत नहीं है। अंत है, अपार है, असीम है, वे सब परमात्मा के हैं। तो मनुष्यों को यह चाहिए कम से कम यह समझ लें हम परमात्मा के हैं। दूसरे जीव जंतु तो समझते नहीं। विवेक शक्ति जैसी मनुष्य में है वैसी विवेक शक्ति और जगह नहीं है। देवताओं में है परंतु वे भोगों में लिप्त हो गए, ऊंचे ऊंचे देवताएं वे अधिकारों में लिप्त हो गए। नारकी जीव पापों में पापों के फल में दुखों में लिप्त हो गए। त्रिगुणों को वक्त नहीं मिल रहा है, समझते नहीं है। चौरस लगते जीव जंतु समझते नहीं है। तो मनुष्यों को तो ये चाहिए कम से कम हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा की संतान है, हम मामूली नहीं है, परमात्मा के साक्षात लड़का है। भगवान ने कहा है वो सब मम प्रिय सब मम उपसाय, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे को प्यारे हैं। अपना बालक सबको प्यारा होता है, तो भगवान वो प्यारे है, भगवान के प्यारे स्नेह पात्र है, भगवान के हैं, भगवान के प्यारे पुत्र है, भगवान हमारे प्यारे पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ऐसे भगवान हमारे है। एक इतनी बात भी याद रहे तो बहुत लाभदायक है। भगवान के हम है कम से कम याद रहे, और परमात्मा के भी प्यारे पुत्र है। शास्त्रों के देखने से मालूम होता है कि मनुष्य पर भगवान का पक्षपात है। कहते थे समूह हम सर्वभूति सब, मैं सबगुरु समान हूँ, पर समान होने पर भी मनुष्यों पर पक्षपात है। वे मनुष्य भगवान को प्यारे लगते हैं। सृष्टि पैदा हुई उस समय में ये कथा आती है, एक गाय को देख करके एक मनुष्य को देख करके भगवान प्रश्न बहुत होते हुए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना की है तो सृष्टि रचना में ये दो रचना पर भगवान खुश हो गए, ज्यादा प्रसन्न हो गए। तो गौओं की रचना वो पशुओं में, मनुष्यों में, मनुष्यों की रचना मनुष्य लोगों में। तो भगवान ये प्यारे पुत्र है, तो कम से कम परमात्मा के प्रति ख्याल करना चाहिए कि भगवान के है। हृदय में ये समझना चाहिए कि हम भगवान के पुत्र है, परमात्मा के बहुत नजीक। और पीढ़ियां तो बहुत बीत गई बीतने पर भी हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं। भगवान के केवल में है ये जो मैं कहता हूं ना, इसमें एक मार्मिक बात है। मार्मिक बात ये है कि कल्याण की तरफ हम चले उद्धार की तरफ, तो उद्धार की तरफ परमात्मा की प्राप्ति बड़ी भारी दूर मालूम देती है, वो हमारे को नजीक मालूम देगी। कारण के भगवान के हम है, नहीं तो ऐसी है कि हम तो संसारी आदमी है, भगवान का संबंध तो हमारे है नहीं, हम संसार के है। भगवान चाहे तो भगवान बहुत दूर है, नहीं हम है ही भगवान के ही। पारमार्थिक उन्नति जो हमारी है परमात्मा का हम है, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो वो तो हमारे घर की बात है, खास बात है। ये भूल से गड़बड़ी में मसे हुए हैं भगवान के साक्षात, इस बात है भगवान हमारे, हम भगवान के हैं पहले से सदा से। दूर तो हुए हैं अपने मूर्खता काल से, विशेषकर संसारिक पदार्थों का और व्यक्तियों का खिंचा हुआ इन अनुभवों के लिए से बड़े बढ़ गए हैं मूल भगवान के। इस बात से भगवान हमें प्यारे लगने चाहिए, स्वाभाविक भगवान प्यारे लगते हैं, स्वाभाविक स्वतः। जैसे माता को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चों को माता अच्छी लगती है, ऐसे भगवान को हम प्यारे लगते हैं, हमें भगवान प्यारे लगते हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा अभिमान आशी अभिमान चाहे जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे पति है, मालिक है, हम उनके सेवक है, इस तरह से भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के, भगवान के होकर भगवान का वचन करे। गोस्वामी जी महाराज ने ये बात बताई है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सबल सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए, अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जपना। तो नाम जपना ये साधन बताया, पर खास बात बताई हो राम को, मैं भगवान का हूँ, कहने से बहुत हमारा रास्ता कट गया साहब, भगवान के ही थे और वो भूल मिटी गई, भगवान के हैं। इस बार गीता में कहना नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा हृदय है, तो भगवान के हम हैं और भगवान के चरणों में जाना है, तो भगवान के हैं, हो राम को नाम जो भगवान के होकर नाम जब करो, पहले भगवान के हो जाओ, लेकिन भाई भजन करें तो भगवान होंगे नहीं, भगवान के तो हैं, इस बात को याद करो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये याद आएगी बात, अब भजन आप के भजन, तो विशेष बिगड़ी गई जन्म आने की, ये बिगड़ी हुई बात है, ये हम अनाधिकार से दूर ही जाए ये बात नहीं है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर, आज भी अभी, आज भी रात्रि 12 बजे तक होता है, ऐसा नहीं है, अब ही आज, आज सुधरे, आज भी अभी सुधर जाए, हो राम को। तो भगवान का भजन करना उसे भगवान का होकर के, तो भगवान के हम हैं, हमारी बात सोची भी हो गई, ये जो संबंध है ना, भजन स्मरण करने की यादगिरी और संबंध, संबंध में विशेष शक्ति है, तो वो नाम को नाम जो भगवान के वो करी, भगवान के नाम का जो करो, भगवान के समय पहले से, नहीं तो होने में देरी लगे, होने में देरी बात नहीं है, राम जी के तुम है और भगवान का वचन करें, तुलसी तथी को समाज कुशन का त्याग कर ले, खास ख्याल रखना है कुशन का त्याग कर देंगे, कुशन से बचते रहे, कुशन में बहुत पतन होता है, ज्यादा पतन होता है, इस वास्ते कुशन का त्याग करके भगवान के होकर भगवान का भजन करें, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ऐसे प्रभु के होकर ही प्रभु का भजन करें, तो प्रभु के होकर भजन करने में वो होना है प्रभु का, ये खास बात है, भगवान के हम हैं, पक्का विचार करें, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के होकर भगवान को पुकारते हैं, बालक जो पुकारता है माँ को, वो माँ का होकर पुकारता है, माँ को याद करता है, माँ को याद करता है, माँ माँ कहता है, माँ नाम तो सबका है जिनसे बालक है, और बालक भी माताओं का सबका नाम माँ है, पर वो माँ ही नाम कहता है, पर वो माँ एक को ही मानता है और वो माँ नहीं मानता, उसी कहे मैं भी माँ हूँ, मेरे को भी माँ कहते हैं बालक, कहते मैं नहीं कहता, मैं बोला नहीं कहता, वो कहता मैं नहीं कहता, मैं तो मेरी माँ को ही माँ कहता हूँ, वो एक माँ को ही कहता है, तो एक माँ का होकर माँ को पुकार रहा है, तो माँ पर असर पड़ता है, माँ शांति से सभा में बैठ नहीं सकती, जाना ही पड़ता है, और जाना पड़ता है, बालक रोता है, बालक याद करता है, इस तरह से आप जितने भगवान के होकर ये भगवान को पुकारो, नहीं तो भगवान के होकर नहीं पुकारने से पुकारते भगवान, तो भगवान का ध्यान जाता है तो भी, परंतु वो कौन रीति जीता है, अरे हो राम को नाम जब भगवान के होकर भगवान का नाम जपे, तो बहुत ज्यादा विशेषता जल्दी ज्यादा है। हो ये राम को नाम जप तुलसी तथि कुसमाज कुसम का त्याग करके भगवान का जप करे तो भगवान का मैं हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं भगवान का हूँ, इस संबंध को याद करे। संबंध संसार में जो बंधन हुआ है वो संबंध से हुआ है, माया का बंधन ऐसे नहीं है, अपने संबंध जुड़ा उसे बंधन हुआ है। शहर में गांव में हाँ घर ही घर है, पर हमारा घर है उस न टूट जाए वो, हमारा बना वो बांधा वही घर के साथ में, ये मेरा बना है ये बंधन है, ममता का बंधन है। तो ये बंधन है, ये जैसे संसार का बंधन हमें बांधता है, घर बांधता है, हमें जमीन है, हमारा खेत है, हमें जायदाद है, ये मकान हमारे हैं, जैसे बंधते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ हमारा प्रकरण कर तो खुल जाए। जैसे बंधन का तरीका है ऐसे ही मुक्त होने का तरीका है। हो ये राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे जप करना। तो भगवान के हम हैं ऐसा सबके अंतःकरण में स्वाभाविक भाव होना चाहिए, स्वतः स्वतः सिद्ध। जैसे लड़के का भाव होता है माँ माँ का हूँ, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु सगा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्वम, मम देव देव। आप ही हो माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बीर मित्र स्नेही सगा संबंधी, हमारे तो आप ही हो। ऐसे भगवान को अपना समझे, अपना भगवान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पर बहुत बड़ा होते ही है मैं, मेरा है, मेरे पिता है, हमारा है, हमारा है, ऐसे फिर भगवान का भजन करो। तो माँ माँ करता है माँ के साथ में संबंध जोड़ करके, इस वास्ते माँ को फिर चैन नहीं पड़ती, उसके बिना माँ को शांति नहीं मिलेगी। बालक को जब तक न लेंगे तब तक तो बालक के आशा आवश्यकता तो है बालक के माँ की, पर माँ के बालक की आवश्यकता ज्यादा जागृत हो जाती है। हो राम को नाम जपो, ऐसे भगवान के हैं, ऐसे हो गए भगवान ज्ञान का है। हो राम को नाम जपो तुलसी तरी कुसुमार, भगवान को याद करें, हे भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, दृढ़ता से इस तरह को दृढ़ता से पकड़ रहे, भगवान के संबंध को दृढ़ता से पकड़ रहे। हम हैं भगवान के, दूसरे हो नहीं सकते, भगवान के हैं और भगवान को पुकारे, तो भगवान का होकर भगवान को पुकारता है, उसे आसान पड़ता है। सब लोग याद करते हैं भगवान को, परंतु बने हुए थे संसार के, संसार के बने रहे भगवान को याद करते हैं। वे राम को नाम जपो, राम जी का होकर ये नाम हरि को नाम जपो, तो प्रभु के हम हैं, हमारे प्रभु हैं। हम यहाँ बैठे हैं इस लोक में कहीं रहे, भगवान के हैं, भगवान का हमारा संबंध है। देखो आप इतने बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अपने जान करके हमने इस माँ बाप के जन्म लिया है हमने, कोई कह सकता हो तो बोलो, कोई नहीं कह सकता। तो भगवान ने जहां जन्म दिया है वहां जन्म जन्म है वहां, तो भगवान ने अपने को अपना रखा है, भगवान ने तो अपना रखा है, हमने संसार को अपना रखा है, हमें उठ भगवान को अपना मान ले तो काम बन जाए। खास बात यह है भगवान मेरे हैं, जैसे मेरा बनेगा ना मेरे तो मेरे तेरे को पाल दूसरो अनुकूल मेरा माने कहा कहकर बता दिया मेरे भाई ने कि मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरो न कोई जाके सिर बोर मोट मेरो पति सोई मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरा न कोई ऐसे भगवान है मेरे तो मैं भगवान का हूँ कौन पढ़िया मेरा पार हो गया हम भगवान के हैं भगवान के हम हैं एक एक भाई एक एक बहन भगवान को याद करे संसार के साथ ही हमारा संबंध है परंतु है हम खास भगवान के भगवान हमारे हैं भगवान के साथ अपनापन है संसार के जितने प्रेमी है घर के माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी ये सब बदलेंगे ये सब बदलेंगे परंतु भगवान जो हमारे हैं ये बदलेंगे कभी नहीं कभी बदले नहीं हमारे बदलेंगे नहीं ये सदा रहेंगे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जो तिष्ठते ब्राह्मण सर्वभूतानी अंतरूढ़ानी माया जैसे गाड़ी में चढ़ जाए तो अंतरूढ़ हो गए पर उनको सबको घुमाता भगवान आपका जहां जहां जन्म देगा वहां भी भगवान ने दिया जन्म और शुद्ध भी भेजते भगवान अनुकूलता प्रतिभा भेजते भगवान अपना निर्वाह करने के लिए सामान भेजते भगवान सबका भजन भगवान करते हैं थोड़ा ध्यान दे तो मालूम होता है कितना विलक्षण काम करते हैं और इतना सब काम करते हुए भी आपसे तनखा लेते ही नहीं घरे बालकों से क्या तनखा लेगी घरे बालकों का पालन करते हैं तो माता पिता कोई तनखा देते हैं उनसे तुम्हारा पालन किया तनखा लो इतना रहते हो ये तो घर के बालक है इस वास्ते अपने सबसे कोई तनखा ना लेकर के सब ठीक तरह प्रबंध करते हैं और केवल धन में दिया इतना नहीं है पालन करते हैं पालन करता इतने है संबंध जोड़ते हैं औरों को संबंध जोड़ते हैं औरों के साथ अपना संबंध मानते हैं ये मानते हैं स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक ही आपकी सलाह भी नहीं देते आपने पूछते भी नहीं जैसे माता अपने बालक का पालन करती है तो उसे सलाह नहीं देती स्नान करा दें आप तो ये कर दें ये कर दें पूछते नहीं क्या पूछे मूर्ख समझता रहे नहीं पूछे क्या ऐसे भगवान अपने सबको जानते हैं सबको समझते हैं मूर्ख समझे क्या जैसा उचित समझे वैसा ही कर दे वैसा भर दे वैसा ही सामान जुटा दे वैसे ही सब व्यवस्था कर दे थोड़ा सा भटार कर तो मन में आवेगी कि कितना विचार करते कितना हिसाब कितना याद है सबको बरोबर रोटी नहीं मिलती सबको बरोबर कपड़े नहीं मिलते सबको बरोबर रहना है जगह नहीं मिलती सब दो का एक आदमी दो आदमी में कहीं समान आपको मिले नहीं हजारों लाखों करोड़ों और अरबों है मनुष्य भी 200 करीब देश है जिसमें एक अरब आदमी है उसमें दो आदमियों की बरोबर नहीं मिलेगी सबका ढंग अलग सबका विचार अलग सबकी बात अलग सबके सुख दुख अलग अलग सुख दुख भी समान नहीं सबके ऊपर कृपा करें सब मामा प्रिय सब मामा पूजाए ऐसे हमारे भगवान है नारायण नारायण नारायण नारायण याद करो भाई हमारे प्रभु परमेश्वर है।